Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 grudnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przewidywana jest wymiana kilku ministrów, informuje nieoficjalnie PAP. O 17 zaprzysiężenie rządu. Ponad 400 interwencji. Strażacy mają bardzo dużo pracy w związku z wichurami na południu kraju. Prezydent Putin wydał rozkaz wycofania rosyjskich wojsk z Syrii. Dziś nastąpi większa niż początkowo zapowiadana przez Mateusza Morawieckiego rekonstrukcja rządu. Przewidywana jest wymiana kilku ministrów, informuje nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Powołuje się na źródła zbliżone do kierownictwa PiSu. Według informacji PAP wczoraj odbyła się wielogodzinna rozmowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z desygnowanym na premiera Mateuszem Morawieckim. W trakcie rozmowy, podają źródła PAP-u, konsultowane miały być szczegóły rekonstrukcji rządu, początkowo planowanej na styczeń. Zdecydowano jednak, według informacji PAP-u, że niektóre zmiany w rządzie nastąpią już w poniedziałek, a kolejne mogą mieć miejsce w styczniu. Zaprzysiężenie rządu, jak już mówiliśmy, o 17:00, poinformował o tym Polskie Radio Rzecznik Prezydenta Krzysztof Łapiński. Dotychczasowy wicepremier, minister finansów i rozwoju zastąpi na stanowisku Beatę Szydło, która ma pozostać w rządzie. Małgorzata Naukowicz. Prezydent przyjął dymisję Beaty Szydło w piątek. Tego samego dnia desygnował na stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego. Andrzej Duda mówił wówczas, że nowego szefa rządu czeka bardzo trudna i odpowiedzialna misja. Nie mam wątpliwości, że będzie pan umiał dbać o finanse państwa, bo przez ostatnie ponad 2 lata umiał to pan jako wicepremier pokazać. Zdobył pan też potrzebne doświadczenia. Jestem przekonany, że ta misja będzie dobrze realizowana. Mateusz Morawiecki zapowiedział kontynuację polityki Beaty Szydło. Będę na pewno starał się zrobić wszystko, żeby przysłużyć się dobrze Polsce, żeby przydać się Polsce, przydać się Polakom. Wcześniej odchodząca premier zapowiedziała w Sejmie, że pozostanie w rządzie. Jutro Mateusz Morawiecki chciałby wygłosić exposé przed Sejmem i poprosić o wotum zaufania dla swojego gabinetu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Powalone drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy i całe budynki. Ponad 400 razy interweniowała straż pożarna w związku z porywistym wiatrem i opadami śniegu. Na południu Polski prędkość wiatru przekraczała 150 km na godzinę. W całym kraju bez prądu jest około 25 tysięcy odbiorców. Najwięcej pracy strażacy mieli na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce, mówi kapitan Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Najczęściej nasze działania polegały na usuwaniu drzew wszędzie tam, gdzie blokowały przejezdność dróg bądź stwarzały inne zagrożenie. Odnotowaliśmy również kilkanaście przypadków związanych z uszkodzonymi dachami. Na Śląsku zamiast pociągów na kilku liniach kursują zastępcze autobusy. Z ostrzeżeń meteorologów wynika, że wiać będzie do jutrzejszego poranka. W porywach wiatr może osiągnąć nawet 140 km na godzinę. Dlatego strażacy apelują o zachowanie ostrożności. Powinniśmy bezwzględnie z naszych parapetów, balkonów, tarasów pousuwać wszystkie te elementy, które mogą zostać porwane przez silny podmuch wiatru i wyrządzić komuś szkodę. Wiatr najmocniej będzie wiał w Tatrach, gdzie obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Premier Izraela oczekuje uznania Jerozolimy za stolicę jego państwa przez większość europejskich rządów. Mówił o tym w Brukseli. Benjamin Netanyahu przyleciał do belgijskiej stolicy na spotkanie z unijnymi ministrami spraw zagranicznych. Nawiązał do decyzji prezydenta USA z ubiegłego tygodnia o przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy i powiedział, że było to uznaniem rzeczywistej sytuacji. Jednak Unia Europejska krytycznie oceniła tę decyzję. Beata Pumecka. Premier Izraela przekonywał, że potwierdzenie decyzji amerykańskiego prezydenta przez społeczność międzynarodową przyczyni się do pokoju na Bliskim Wschodzie. Jerozolima jest stolicą Izraela, nikt nie może zaprzeczyć, a uznanie rzeczywistości jest podstawą pokoju. Premier Izraela oczekuje, że większość unijnych krajów podąży śladem władz w Waszyngtonie, ale szefowa unijnej dyplomacji mówi, że wspólnota zdania nie zmieniła i negatywnie ocenia decyzję amerykańskiego prezydenta. Jedynym rozwiązaniem jest uznanie dwóch państw z Jerozolimą jako stolicą każdego z nich. Oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie, Benjamin Netanyahu rozmawiał o współpracy z Unią Europejską w walce z terroryzmem. Powiedział, że izraelski wywiad pomógł udaremnić wiele ataków przygotowanych przez islamskich terrorystów także w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz wycofania rosyjskich wojsk z Syrii. Mają wrócić do punktów stałego bazowania. Wzmocnione oddziały rosyjskie, głównie lotnicze, były tam od 2015 roku. Prezydent Putin oświadczył w rosyjskiej bazie sił powietrznych Meymim w Syrii, że zadanie walki z uzbrojonymi bandytami tutaj w Syrii, które trzeba było wykonać z użyciem sił zbrojnych, zostało w pełni wykonane. Wykonane wspaniale. Putin zatrzymał się w tej bazie rosyjskiej w drodze do Egiptu. Informują o tym rosyjskie media. To był serwis Trójki.

rozwiązania. Zagadek to może być znak, że ministra obrony aktualnego w nowym rządzie nie będzie. Według CBOS-u, gdyby wybory odbyły się na początku grudnia, na PiS głosowałoby 41% biorących udział w wyborach. To spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego badania tego centrum. Dziś pytanie, czy zmiana na stanowisku premiera to dobra zmiana? A moim gościem jest pan poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. To prawda, panie pośle, że wszystko jest już ustalone wśród koalicjantów Zjednoczonej Prawicy, tyle że wypadałoby, by nazwiska ministrów przedstawiał sam pan premier Mateusz Morawiecki. To prawda, no te nazwiska razem z powołaniem rządu poznamy już właściwie dzisiaj, za kilka godzin, no więc tak. Czymś bardzo nieeleganckim byłoby je wcześniej ubiegać premiera przed prezentacją jego rządu. Niektórzy byli pewni, że nowym premierem zostanie Jarosław Kaczyński. Sądzi pan, że to i tak zawsze może stać się w przyszłości? Oczywiście takiej ewentualności nigdy nie można wykluczyć. Pan premier Jarosław Kaczyński jest liderem obozu rządzącego. Więc to właściwie w znacznej mierze od jego decyzji, jego woli zależy, czy zechce być premierem. Natomiast mi się wydaje, że przynajmniej na ten moment ten układ, kiedy jest tak krok z tyłu, a właściwie z góry czuwa nad sprawami strategicznymi, a premier zajmuje się tym bieżącym zarządzaniem państwem, to jest też szereg takich obowiązków urzędowych, również reprezentacyjnych. Myślę, że ten układ się sprawdził jak do tej model, pory. To model państwa zdaniem działający. Publicyści, jak pan wie, zastanawiali się często, po co im ta zmiana. Sondaże dla partii bardzo korzystne, poparcie dla rządu po 2 latach wysokie dość, wskaźniki gospodarcze zaskakująco dobre. To po co ta zmiana? Proszę zwrócić uwagę, że choć oczywiście taka widowiskowa, bo na stanowisku premiera, to jednak nie jest to jakaś super głęboka zmiana. Pani premier Beata Szydło też zostaje w rządzie. Ja to porównuję przez taką analogię sportową. No, drużyna wchodzi na drugą połowę meczu, to czasem bywa tak, że się pomocnika wysunie na napastnika, a dotychczasowy napastnik zostaje cofnięty na ofensywnego pomocnika. No ale pani zdarza premier... się wchodzą rezerwowi, a tutaj nawet nikt nie schodzi z boiska. Rezerwowy nie wchodzi. To się jeszcze okaże. Ale być może pani premier na stanowisku wicepremiera bez resortu tak troszkę na otarcie łez. No, ja bym tego tak nie postrzegał. Sprawy społeczne zawsze i to od początku podkreślaliśmy, że są dla nas absolutnie ważne i kluczowe. Natomiast faktycznie teraz w drugiej połowie kadencji, tym pierwszym priorytetem na czoło ma się wysunąć gospodarka. To oczywiście nie znaczy, że do tej pory się gospodarką nie zajmowaliśmy. To chociażby widać po wynikach, po wskaźnikach. Ale właśnie teraz zbudowanie takich długotrwałych podstaw wzrostu, reindustrializacja kraju, tworzenie gospodarki innowacyjnej, wysokomarżowej, no tu wszystko wskazuje na to, że akurat największym ekspertem w tym obszarze jest pan Mateusz Morawiecki. Teraz jego rola pierwszoplanowa. Jak niektórzy sądzą, ta dobra sytuacja i dobra koniunktura w naszej gospodarce, to z całym szacunkiem przede wszystkim wynik takiego środowiska gospodarczego w Europie, które to środowisko poprawia się, koniunktura po prostu w Unii Europejskiej rośnie, a z drugiej strony, bo rząd często, no to co zrozumiałe, chciałby wszystkie zasługi przypisywać sobie. Konstytucja dla biznesu to jest na razie przyszłość. To prawda, ale no nie jest tak, żeby tu koniunktura międzynarodowa sama w sobie mogła być decydująca. No przecież przypominam, że jesteśmy w absolutnej czołówce państw Europy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, w zależności od kwartału, na drugim, nie na trzecim miejscu. No czyli to raczej my napędzamy tą koniunkturę, niż jesteśmy przez nią ciągnięci. Chociażby wyniki spółek państwowych, to też w wielu obszarach nie zależą od koniunktury, tylko od jakości zarządzania. Natomiast faktycznie trzeba ten dobry okres w gospodarce wykorzystać, tak jak mówię, do przełożenia na takie trwałe, długotrwałe, długoletnie podstawy wzrostu, także nawet wtedy, gdy nadejdą może gorsze czasy dookoła, żeby też ten wzrost utrzymać. I też zwracam jedną rzecz uwagę, która jest absolutnie kluczowa, że te dobre wskaźniki gospodarcze też się przekładają na to, co dotyczy bezpośredniego obywatela, na wzrost płac, na ograniczenie obszarów biedy. Wskaźnik Giniego, czyli wskaźnik rozpiętości dochodów w Polsce. No tak, ale zgoda, tyle że są panie pośle i wskaźniki, które mogą niepokoić. Pan powiada wzrost płac, zgoda, ale jednoczesny w związku z tym wzrost inflacji w listopadzie 2,5%. Są wskaźniki, które powinny niepokoić. Gigantyczny dług publiczny, który przekroczył 1 bln zł, no i nędza w inwestycjach. W trzecim kwartale urosło zaledwie 3,3%. Co będzie największym wyzwaniem gabinetu premiera Morawieckiego? Niewątpliwie właśnie ta reindustrializacja, czyli nastawienie na inwestycje również w sektorze prywatnym, które zapewniłyby wzrost produkcji, zwłaszcza przemysłowej. To pokazał kryzys światowy, że te państwa, które postawiły na usługi, zwłaszcza usługi finansowe, no bardzo źle na tym skończyły. Natomiast takie na przykład Niemcy, które raczej stawiały na przemysł, miały się dobrze w czasach kryzysu. Ja też chciałbym zwrócić uwagę, że wprawdzie faktycznie z inwestycjami może nie jest super różowo, ale już na przykład produkcja przemysłowa... 12% wzrost rok do roku. Tak jest. To prawda. To prawda. Wspomniał pan o wizerunku. Może rzeczywiście chodzi o to, aby ten wizerunek nieco zmienić. Po pierwsze zająć się na przykład, wreszcie uprościć życie tym, którzy ciągną całą naszą gospodarkę, czyli małym, średnim przedsiębiorcom, o czym rozmawiamy. A po drugie poprawić może nasze relacje z Unią Europejską, z największymi państwami Europy. Dlaczego w Unii nas nie lubią? To wynika, znaczy nie lubią, to zbyt dużo powiedziane, natomiast pewien taki okres, powiedzmy, może nie oziębienia, ale takiego letnich stosunków nastąpił, no również w wyniku tego, że ten rząd realizuje polskie interesy, no to siłą rzeczy, jak ktoś twardo stawia swoje interesy, no to jest mniej wygodne niż coś, co tego nie robił. No spójrzmy chociażby na te decyzje w sprawie mechanizmu relokacji uchodźców, poprzedni rząd Ewy Kopacz przystał na rozwiązanie wprost sprzeczne z tym, co chcieli Polacy i z polskim interesem i ze stanowiskiem dużej liczby państw Europy Środkowo-Wschodniej, akceptując rozwiązania Berlina. No to ktoś taki oczywiście jest bardziej wygodny i mile widziany. To jest nasz rząd, to jest rząd, który podejmuje grę, podejmuje walkę o polskie interesy. Czasem przegra, czasem wygra, tak oczywiście jak to w życiu się zdarza. No i taki partner, no wracając do analogii sportowych, taka drużyna jest znacznie trudniejszym przeciwnikiem niż taka, która od razu wszystkie mecze oddaje walkowerem, tak jak to miało miejsce poprzednio. To takie oziębienie, natomiast mamy pewien problem nie tyle w realnej polityce, to wizerunkowy faktycznie. No, Polska jest wręcz oczerniana czasami, no, w mediach zachodnich i tu być może taki premier, no, z takim sznytem obycia międzynarodowych uczelni, znający kilka języków, może być do tych kwestii wizerunkowych pomocny. Nowym flagowym programem stanie się program Mieszkanie Plus. Programem, który z jednej strony napędzi gospodarkę, jak to zwykle budownictwo, a z drugiej stanie się programem politycznym, zapewniającym wysokie poparcie sondażowe. On ma też jeszcze jeden aspekt właśnie społeczny, bo głód mieszkań, potrzeby mieszkaniowe, no Polska nadal we wszelkich wskaźnikach w liczbie mieszkań, w średniej powierzchni mieszkania, w liczbie izb na głowę mieszkańca, no jest daleko, daleko za krajami Europy Zachodniej. I to jest też jeden z tych czynników, który powodował emigrację czy niskie wskaźniki demograficzne, że no, młodzi ludzie mogli znaleźć pracę nawet na jakichś tam warunkach, jakoś wyżyć na bieżąco, ale żeby sobie za te środki zarobione pozwolić na zakup jakiegoś przyzwoitego mieszkania, na spłatę kredytu, no to z tym już był ogromny problem. Stąd też swego czasu popularność tych kredytów frankowych, która też potem nam odbiła się czkawką i tak dalej. Program Mieszkanie Plus ma działać dwutorowo. Po pierwsze, otworzyć inną drogę dojścia czy posiadania mieszkania niż tylko zadłużenie się na całe życie w banku po to, żeby nabić zysk deweloperowi. To nigdzie w Europie Zachodniej praktycznie nie ma tak wyjałowionego rynku mieszkaniowego, że to jest tylko jedyna droga, że nie ma innych opcji, a w Polsce praktycznie nie ma innych opcji. Na przykład samorządy w ogóle się nie wywiązują ze swojego obowiązku budowy mieszkań komunalnych i socjalnych i w większości gmin w ogóle się ich nie buduje. Bo nie mają pieniędzy. Ale po drugie też, no nie do końca jest tak. Ja akurat byłem samorządowcem przez 3 kadencje i mi jeden z wiceprezydentów tłumaczył tą politykę, że no jakby tak od razu te mieszkania ludzie dostawali, no to co chwila by trzeba nowe budować. A tak jak poczekają 6 lat, to część umrze, część wyemigruje, część straci uprawnienia do tych mieszkań i problem się niejako sam rozwiązuje. Taka filozofia niestety w niektórych samorządach panuje. Ale ma też ten program Mieszkanie Plus ma pomóc tym bezpośrednio, którzy dostaną to mieszkanie, ale również mówiąc prosto zepsuć rynek. No, więc krótko zdjąć z rynku pewien wolumen popytu, zaspokoić go i spowodować, że rynek mieszkaniowy staje się bardziej rynkiem klienta. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Raz jeszcze przed godziną 13:00. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy zmiana na stanowisku premiera to dobra zmiana. 7 trójek na początku 22. Czekam jak zwykle na państwa listy, czekam na telefony. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 20 minut po południu, program trzeci. Everybody is- Pan Piotr, piszący, komentuje: to zmiana, która niewiele zmieni z perspektywy zarządzania państwem. Tutaj dalej decyzję podejmuje prezes PiS, tak więc zmiana jest iluzoryczna. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy zmiana na stanowisku premiera to dobra zmiana? Polecam nasz sondaż na stronach internetowych. Trójki, pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam państwa. No, witam. Żeby się wypowiedzieć, czy to dobra zmiana, musimy jednak odczekać co najmniej rok, no może dwa. A na razie, no zobaczymy. I czy można teraz dywagować na, czy to dobrze, czy źle, ale co ja bym oczekiwał od pana premiera. No, moje oczekiwanie, żeby się w końcu zabrać za reformowanie głównych dziedzin naszego życia, czyli co? Na pierwszy oczy powinien pójść wprowadzić dobrowolność ubezpieczeń składek ZUS-owskich, dobrowolność ubezpieczenia się zdrowotnego, żeby składki nie były przymusowe. W tym kierunku powinien... Czyli gigantyczna premier... pana zdaniem po pierwsze zmiana w całym systemie emerytalno-rentowym. Co na to pani Ewa? Panie Mariuszu, dajmy szansę innym słuchaczom. Pani Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Pan Grzegorz? Panie Grzegorzu, witam. Tak, witam. Dzień pani dobry, Ewa, za chwilę. Witam pana. Moja uwaga jest taka, że zmian rządu, premierów mieliśmy w tych latach ostatnich bardzo dużo. Jedno, co pamiętam ze starszych lat, z 89 roku, już chyba to był 90 rok, jak pan Balcerowicz powiedział, że skoro mamy przejść na zachód, to powinniśmy zmienić tak samo ceny, jak i nasze zarobki. Do dzisiaj, niedawno słyszałem piękną statystykę, bo statystyki, tak jak pan dzisiaj wspominał, rządzą się swoimi prawami, każdy się nimi jak gdyby tłumaczy. Według statystyk w Polsce 7200 zł brutto to jest oznaka dobrobytu. Jeśli my to przeliczymy na zachód, na zachodni rynek, to w tej chwili w tym momencie dostaniemy zasiłek dla bezrobocia. Jeśli jakiś premier stwierdzi, że będzie działał na rzecz Polaków tak, żebyśmy byli równi w Europie, niezależnie od tego, czy według sądów, czy według cen, czy według czegokolwiek, ale też według zarobków, no to w tym momencie takiego premiera będę popierał, niezależnie od tego, z jakiej partii będzie, kto go będzie popierać. Pan Krystian komentuje: uważam, że w polskiej polityce zbyt duży nacisk kładziemy na krytykę, bycie w opozycji, próbę podważenia kompetencji na wszelki możliwy sposób. Nowy premier, tak samo jak prezydent Duda, prezentuje wysoki poziom, wykształcenie, kompetencje, osobistą klasę. Często osąd ludzki jest zbyt szybki, dajmy szansę. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam, halo. Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Zubrzydowskiej. Dzień dobry. Panie Kubo, no nic się nie zmieni, bo wiadomo, że rząd jest rządzony z Nowogrodzkiej i nic się nie zmieni. Chociażby samo to, że wciąż jest odsuwane, są zmiany w rządzie, które powinny być konieczne. A dobrze, że gospodarka się wokół nas rozwija, bo inaczej to by, nie wiem, co by mówili, jakie statystyki przytegowali. Ja jakoś nie słyszę, żeby jakąś fabrykę zaczęli budować, żeby na przykład rzemieślnikom, tym firmom jednoosobowym, żeby coś było lepiej, w ogóle firmom. Nie zajęto się prawem podatkowym, nie zajęto się prawem karnym, żeby ten, tylko zawsze, jak zwykle u nas od ogona, czyli budują dom od komina, czyli kominami się zajmują, a nie tym, co trzeba. Jakoś nie słychać, żeby o smogu słychać cały czas, a nie słychać o tym, żeby coś rząd robi w tym kierunku, oprócz tego, że nakłada kary i każe ludziom płacić sporo więcej. Zawiera, panie Ryszardzie, jak pan wie, zresztą rozmawialiśmy o tym w osobnej audycji za, nawet przeciw, konstytucja dla biznesu, ona w planach, jak wiemy, ma wprowadzać przeróżne zmiany w różnych ustawach, ale najprawdopodobniej dopiero w marcu przyszłego roku. Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam prośbę o ściszenie. Mam prośbę o ściszenie radia, panie Dariuszu. Już ciszą. Jasne, słucham pana. A może tu nie chodzi w ogóle o rekonstrukcję rządu, tylko po prostu zapewnienie sobie dobrego kandydata na prezydenta Warszawy. A kto miałby być tym kandydatem? No pani Beata Szydło oczywiście. Rozumiem. Kazimierz Kik, politolog, posłuchajmy. Zmiana w dobrym kierunku idąca, tak bym to określił, ponieważ rzeczywiście sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości, a także sukces Polski zależy prawie tylko i wyłącznie od gospodarki. I wydaje mi się, że sprawy gospodarki powinny nie tylko mieć priorytet, ale osoba, która kreuje strategię rozwoju gospodarczego Polski, powinna w moim przekonaniu jednak kierować sprawami kraju. Wszystko podporządkować gospodarce, zadaniom stojącym przez gospodarką i z tego punktu widzenia tylko myślę, ta zmiana budzi nadzieję. Natomiast oczywiście nie jest to żadna zmiana jako wynik kryzysu politycznego czy spadków w notowaniach strony rządzącej. To jest zmiana strategiczna, a właściwie troszeczkę nawet taktyczna na początku dla osiągnięcia celu strategicznego. 27 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Artur. Panie Arturze? Dzień dobry. Witam. Ja bym chciał, bardzo ładnie pan profesor przed chwilą powiedział o strategii, bo mówienie o tym, dlaczego pan prezes nie został premierem, jest tak jakby mówienie o tym, dlaczego Jagiełło nie jechało na szczycie wojsk pod bitwy pod Grunwaldem. To wtedy właśnie zmieniło się myślenie o strategicznym patrzeniu na całość. Dlatego osoba, która podejmuje decyzję, wybiera osoby do realizacji strategii, którą właśnie zaplanowała. Mm. Więc wcale się nie dziwię, jakby dyskusja o tym, dlaczego prezes nie jest, jest bezcelowa zupełnie. Pan Tomasz ma inną koncepcję. Zmiana premiera napisał, to tylko wybieg medialny, takie igrzyska, aby odwrócić uwagę od niszczenia sądownictwa, czy też zmian antydemokratycznych przy ordynacjach wyborczych. Pan Robert jeszcze, panie Robercie? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No więc zauważyłem, że po raz pierwszy premier, który objął, człowiek, który objął stanowisko premiera w naszym kraju, ma jakąś koncepcję, a druga sprawa, że to jest pierwszy wykształcony premier, pierwsza osoba kompetentna od 89 roku, którego wykształcenie pokrywa się z tym, co on chce robić. No i ja go bardzo popieram. I trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, wydaje mi się, człowiek, który potrafi mówić w języku angielskim, który dzisiaj jest takim językiem, bez którego nie ma co szukać ani w Europejskim Parlamencie, ani na salonach europejskich. To jest bardzo ważne i życzę mu bardzo w przyszłości wielu, wielu sukcesów, które wydaje mi się, że będą przełożone na życie każdego z nas. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Nie tylko biegle z tego, co wiem po angielsku, ale również po niemiecku i nieźle po rosyjsku. Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witam. Halo? Witam panie Kubo, witam słuchaczy. Ja dzwonię w takiej nietypowej sprawie, bo chciałem tylko powiedzieć, że pan Krzysztof Jackowski, wczoraj oglądałem w internecie, przewidział w 2016 roku, że pani premier nie doczeka właśnie do końca tej kadencji. Nie? Także tylko z mojej strony tyle, dziękuję ślicznie. Pozdrawiam, 7 trójek na początku 22. Doktor Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. Czy zmiana na stanowisku premiera to dobra zmiana? To przede wszystkim zobaczymy po owocach tejże zmiany, ale tak naprawdę warto sobie zdać sprawę z tego, że słowo dobra zmiana może oznaczać różne rzeczy dla różnych grup społecznych. Dla Prawa i Sprawiedliwości to może być dobra zmiana, w tym sensie, że da to trochę nowej energii, nowego spojrzenia na rząd, ale też przede wszystkim zdaje się, iż Jarosław Kaczyński, wprowadzając tę zmianę, liczy na lepszą organizację wewnętrzną pracy. Bo rząd Beaty Szydło cieszył się bardzo dobrymi ocenami społecznymi i patrząc z zewnątrz na ten rząd, ta zmiana nie była potrzebna. Oczywiście niektórzy woleliby, żeby coś było lepsze niż tylko dobre, natomiast z takiego punktu widzenia społecznego ta zmiana nie była potrzebna. Być może rzeczywiście ona była potrzebna, jeśli się popatrzy na wewnętrzny sposób organizacji rządu, rozstrzygania konfliktów pomiędzy ministrami, które zawsze się będą pojawiały. Jest jeszcze element gospodarki. Pytanie, czy ta zmiana będzie dobra dla gospodarki? Myślę, że będzie. Oczywiście też zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale jakby nic już nie będzie mogło ograniczyć Mateusza Morawieckiego przed wprowadzaniem swoich projektów zmian w obszarze gospodarki. No i w związku z tym należy w takim przypadku przyjąć założenie, że jeśli teraz mu się nie uda, no to znaczy, że coś z tymi planami było nie tak. 12.30 już minęła, a moim gościem jest pan poseł Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy. Dziś poznamy ministrów gabinetu premiera Morawieckiego. Jutro w Sejmie, jak wiemy, expose, po którym głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Po co pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwości ta zmiana? No, pyta, czy ona była spodziewana i czytelna. Jeżeli ktoś zna, a ja obserwuję dosyć blisko Jarosława Kaczyńskiego, to raczej byłem pewien, że ta zmiana nastąpi. Pamiętajmy, proszę państwa, że wchodzimy w kalendarz wyborczy. Mhm. 2 lata mieliśmy bardzo ostre w Sejmie. Przeprowadzane ustawy bardzo, ale to bardzo kontrowersyjne. Naszym zdaniem bardzo dużo niezgodnych z konstytucji, zmieniających ustrój. Ten etap pewien Kaczyński PiS zakończył właśnie w grudniu. Czyli cóż, teraz pana zdaniem nastąpi takie uspokojenie, tak? Tak, teraz potrzebuje Kaczyński ewidentnie nowego człowieka. Przede wszystkim będziemy obserwować to, co już żeśmy obserwowali, czyli Jarosław Kaczyński takim dobrym i jowialnym człowiekiem się okaże. Będziemy go widzieć zaczytanego w różnych tam przewodnikach, nieprzewodnikach. Bardzo się wyciszy i nawet się schowa, bo się zbliżają wybory. To jest ta taktyka jakby zawsze robiona. Publicyści, eksperci tymczasem wymieniają zalety nowego premiera, że świetna znajomość świata finansjery, że orientacja w problemach gospodarczych, że dobre kontakty z elitami gospodarczymi na świecie. No i jak to niektórzy określają, jak na PiS to jest mało pisowski. Wizerunek, fachowość będzie atutem nowego premiera? No, to jest dziwne, dlatego że to ugrupowanie bardzo, ale to bardzo było przeciwko tak zwanemu określeniu, które się nazywa bankster. No to mamy teraz bankstera premiera. Ale poważnie mówiąc, no ale może żartując, może bankster, który przeszedł na dobrą stronę mocy. Przede wszystkim zobaczymy, co wykona, bo ja wiem, że on ma do wykonania bardzo karkołomną sprawę, dlatego że przede wszystkim musi ocieplić nasz wizerunek za granicą. Za granicą jesteśmy bardzo, ale to bardzo źle postrzegani. Jesteśmy z wszystkimi skonfliktowani. I tu ewidentnie Kaczyński liczy, że to Morawiecki wyprowadzi na prostą. No ja i zdaje się, że zadanie będzie podejmowane od razu, bo już przed nami pierwsza wizyta we Francji. Ale ja śmiem wątpić, dlatego że ludzie w Unii Europejskiej wiedzą, na czym polegają rządy Prawa i Sprawiedliwości, więc trzeba było się wycofać z tego bałaganu, który sami narobili. To prawda, ale ludzie w Unii Europejskiej chcą robić również interesy i chcą je robić również z Polską. Partia rządząca, jak pan pewnie zauważył, z lubością, no i trudno się dziwić, sięgnęła po ostatnią sondę dotyczącą przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Według sondy Wirtualnej Polski może obarczonej błędem, o czym pamiętajmy, bo to nie jest profesjonalny sondaż, większość Polaków nie chce powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki. Taki brak poparcia dla byłego premiera to jest kłopot dla Platformy? Nie, no my robimy swoje, mamy swojego przewodniczącego i robimy swoje. Przecież nikt nie patrzy na to, czy Donald Tusk przyjedzie na białym koniu za 2 lata, czy 3 lata, czy nie przyleci. On ma przede wszystkim bardzo... No, panie pośle... Ma przed sobą 2 lata. Nie, ma przed sobą proszę, Tusk 2 proszę, lata. Proszę, abyśmy nie udawali przed słuchaczami. No, takie nadzieje były. Zależy kogo. Pana nie. Zależy kogo. Ja sądzę, że w 99%, jak patrzę na mój klub, to nikt na to nie zwraca uwagi, tylko po prostu jesteśmy zajęci pracą i wierzymy głęboko, że wygramy te wybory. No właśnie. To Donald Tusk przeszedł już zupełnie gdzie indziej, to już on poszedł... To już historia pana zdaniem. Kariera jest zagraniczna, wydaje mi się, jeżeli chodzi o moje zdanie, to już jest przeszłość. I on, nie wiem, czy on będzie sam chciał się babrać w tą bardzo brudną kampanię, która tutaj na pewno... No ale były takie, panie pośle, takie nadzieje, również myślę wśród partii i Platformy, że oto będzie poważnym kandydatem, na przykład w wyborach prezydenckich, ale... Zobaczymy, co będzie za 2 lata, więc prawda, nie wiemy, co będzie za 3 miesiące, a co dopiero mówić, zbyt odległa perspektywa. Ale pan powiedział, robimy swoje, to pozostańmy przy sondażach, jeśli pan pozwoli. Według ostatnich badań prowadzonych przez CBOS 41% dla PiS-u, o 4 punkty procentowe mniej niż w poprzednim badaniu, 18% dla Platformy, wzrost o 1 punkt procentowy. Można lekceważyć oczywiście akurat te badania, tyle tylko, że pewnie zarówno pan, jak i ja często przeglądamy te sondaże bardzo różne. No i w zasadzie z grubsza to jest tak, że w niemalże wszystkich relacja 2-1 na korzyść PiS-u. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Raz, że ja... No źle pan trafił, dlatego że ja kompletnie nie zwracam uwagi, jak raz ja, na sondaże. Na badania. Jest jeszcze tyle czasu, że ojojoj, przed nami cały kalendarz wyborczy, czyli powiedziałbym parę lat wyborczych, i to będzie dopiero prawdziwy sprawdzian. Trzeba robić swoje i być bardzo, ale to bardzo cierpliwym w tej polityce. Koniec, to jest jedyna recepta. My musimy robić swoje i my robimy swoje. Ja rozumiem, ale wie pan, która partia zyskała najbardziej? Wiem, która partia. A to jednak, jednak pan zagląda do sondaży. Nowoczesna. Tak, nie, no oglądam to. Oglądam to, z tym, że naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest żaden wyznacznik. Nowoczesna. Ja naprawdę się tym nie przejmuję. Wzrost o 6 punktów do 11% poparcia, a wzrost nastąpił po zmianie lidera. Do czego zmierzam? No to było do czego zmierzam? Może i PiS robi właśnie coś, czego nie czuje? Może nie rozumie Platforma, że taka zmiana odświeża, że bonusem jest wzrost poparcia? Ale ja nie krytykuję tej zmiany. Proszę dobrze mnie zrozumieć. Kaczyński zapewne wie, co robi. No to jest bardzo wytrawny jednak polityk. Tyle, że po prostu mnie rozśmiesza w wielu przypadkach hipokryzja. Jednego dnia całe środowisko pisowskie staje, obsypuje kwiatami panią premier po to, żeby po 4 miesiącach wbijania Polakom do głowy, że za chwilę jest rekonstrukcja, zrekonstruować wieczorem samą panią premier. No to jest to jednak jakieś poniżenie. To, że to jest zagrywka polityczna, to ja to bardzo rozumiem. To raczej powtarzałem na początku wywiadu panu, że ja nie byłem tym mocno zaskoczony. I doskonale wiedziałem, że Kaczyński też nie będzie premierem. Że on po prostu wystawi Morawieckiego. Morawiecki jest poza tym bardzo wygodnym jakby takim kandydatem, dlatego że nie ma żadnego zaplecza politycznego, czyli jakby też bardzo łatwo da się sterować. No nie miejmy żadnych złudzeń. To centrum kierowania państwem dalej będzie na Nowogrodzkiej. Ono się nie zmieni. No nie będzie w Urzędzie Rady Ministrów. Dalej pan Morawiecki będzie jeździł po wszystkie wytyczne do Jarosława Kaczyńskiego. No tak, ale ja słyszę, ja to rozumiem. I to, no ja też to wiedzą, rozumiem. Wiedzą również słuchacze dziś dzwoniący, komentujący. No wielkie odkrycie. No tak jest. Tyle tylko, że wracając do sondaży, no okazuje się, że Polakom to większość tym biorącym udział oczywiście w wyborach po prostu nie przeszkadza. Panie redaktorze, zobaczymy, co się będzie działo przede wszystkim przy pierwszych wyborach, a to są wybory dla mnie najważniejsze, czyli samorządowe. To są najważniejsze wybory i ja głęboko w to wierzę, że PiS przegra. Przegra te wybory i to, ja to zawsze powtarzam, przegra za styl prowadzenia władzy. Styl. Niektóre pomysły mogą mieć niezłe, ale proszę mi wierzyć, że to, co widzimy i Polacy obserwują, to moim zdaniem wystawią ten rachunek PiS-owi przy najbliższych wyborach. Czyli to fatalne procedowanie, to przepychanie wszystkiego kolanem i te takie niedobre spektakle, można powiedzieć, złości, krzyku, nienawiści, które widzimy codziennie, niestety. Bo to się mówi, że to nowa Platforma czy partie opozycyjne wprowadzają nerwowość w Sejmie, a to jest kompletnie nieprawda. No, biorąc pod uwagę, szanuję oczywiście pana zdanie, bo jest oczywiste, zrozumiałe, ale muszę panu powiedzieć, że zdania wśród słuchaczy na temat, kto tu jest bardziej winien, są mocno podzielone. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Dobra, dziękuję. Poseł Grzegorz Furgo, Platforma. Jest moim gościem. 20 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy zmiana na stanowisku premiera to dobra zmiana? 7 trójek na początku 22. Zapraszam na naszą stronę internetową. Tam jak zwykle sondaż, a wyniki naszej sondy przed godziną 13. Program trzeci Polskiego Radia. That Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing. Sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing. Blowing like she's at my chamber door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she ain't gonna blow no more. Pan Marek napisał, jak ludzie pytają, co przez 2 lata zostało zrobione, to podaje na przykład. Lot się rozwija, górnictwo na plus, zagraniczne firmy otwierają swoje biura. W Polsce fabryki, 2/3 stanowisk tworzonych w Unii, w przemyśle powstaje w Polsce, stocznie przyjmują zamówienia. To mało? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Zbigniewie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłania się Zbyszek Aksajn. Panie redaktorze, tak. Wierzyłem w premiera Morawieckiego do momentu, kiedy nie zaczął się podlizywać prezesowi. Od tego momentu widzę, że jest zwyczajnie tylko narzędziem. Nie będzie żadnej zmiany w polityce, ani wewnętrznej, ani zewnętrznej. I to jest bardzo przykre. Panie redaktorze, nie będę miał okazji przed świętami dzwonić. Życzę spokojnych, szczęśliwych świąt dla pana i dla całej redakcji. Panu również, panie Zbigniewie, aczkolwiek mam nadzieję, że jeszcze się by na antenie usłyszymy. Pan Maciej, panie Macieju, witam, halo. Panie Macieju, halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Halo, tak? Tak. Dobry. Ja dzwonię, bardzo dobrze, że pani Szydło została wicepremierem i trzeba to podkreślić, do spraw społecznych. A sprawy społeczne są poważne, bo trzeba wprowadzić stałe zasiłki dla bezrobotnych, to raz. Dwa, uregulować problem żywności marnowanej w Polsce. I ta ustawa, którą teraz przygotowali, ja uważam, że jest zła, nie? Bo bardzo dużo ludzi stoi pod Biedronkami, pod innymi supermarketami i wyciąga ze śmietników żywność, nie? Która jest tam wyrzucana. I tutaj będzie bunt społeczny na tym punkcie, bo to jest pewny biznes, nie? To dwa. Wróćmy. Trzeba uregulować stałe. Aha, mówiłem o zasiłkach. No tyle, no. I jeszcze wiele innych rzeczy jest. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Wróćmy do pytania, czy zmiana na stanowisku premiera to dobra zmiana. Pan Sławomir komentuje, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, kto będzie premierem, o ile dalej będzie gorliwie budował socjalizm. Dobrą zmianą byłoby, gdybyśmy zlikwidowali podatek dochodowy, ZUS, sprywatyzowali NFZ, szpitale, szkoły. Pan Morawiecki, zdaniem pana Sławomira, to nowy kwiatek do kożucha. Pan Mariusz. Panie Mariuszu? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Witam. Przysłuchuję się od początku audycji. Prawdę mówiąc, ja nie wiem, czy to będzie dobra zmiana. Jeżeli PiS i politycy PiSu tłumaczą nam kierunek, który obrali, i to tłumaczą, tym tłumaczą zmianę premiera, to poczekajmy na wyniki. No nie da się jeszcze przed zrobieniem czegoś ocenić za coś. Druga rzecz. Niektórzy słuchacze wypowiadają się tak, jakby PiS rządził 2 lata, a wcześniej w historii Polski nie było nic, pustka. Mhm. Dajmy im czas, bo 2 lata to nie jest czas, którym można posprzątać te wszystkie nasze zapóźnienia, które wynikają z tego, że mieliśmy ten nieszczęsny PRL, że te 8 lat nieszczęsnych rządów Platformy nam się przytrafiło. No i co mi jeszcze ubodło osobiście w wypowiedzi pana posła z Platformy? No, to, że oni są zajęci pracą i nie wywołują chaosu w Sejmie i na ulicach, no ja bym się wstydził na miejscu pana posła spojrzeć w lustro i zapuściłbym chyba brodę. Dziękuję, za 14 minut pozdrawiam pana. 13. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Przede wszystkim należałoby się zastanowić, czemu ta zmiana miałaby służyć. czy dlatego, że rząd Beaty Szydło był nieskuteczny, niewystarczająco dobry, popełnił pewne błędy lub nie zrealizował zakładanych celów. No tego nie wiemy niestety. Obawiam się, że ta zmiana może mieć charakter wyłącznie wizerunkowy, to znaczy nie zmieni się kierunek polityki rządu, który jest wyznaczany w gruncie rzeczy na Nowogrodzkiej przecież, a nie właśnie w gabinecie prezesa Rady Ministrów. I premier już teraz, Mateusz Morawiecki, będzie nieco lepszą wizytówką wizerunkową na zewnątrz, szczególnie w polityce międzynarodowej. Prawie za 13 minut, 13. Pan Jerzy, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Uważam, że to jest świetna zmiana. Zawsze twierdzę, że trzeba po uczynkach oceniać ludzi, ale to, o czym powiedział pan Grzegorz Furgo, to wygląda mi na to, że nienawidzący próbuje wmówić, że nienawidzony nienawidzi. Absurd zupełny. To znaczy, polityka ma się nie zmienić, ale pogrzebać ostatecznie tą totalną opozycję, których mocodawcy stracili cierpliwość i dla nich Polska jest tyle warta, ile można z niej ukraść. I jeśli totalna opozycja nie zorientuje się, co ma na celu ta zmiana, to zginie. Pan Zbigniew, co pan na to? Witam pana, halo? Witam pana, panie Kubo. Witam. Obecna zmiana nic nie przyniesie. Dlaczego? Tak jak posłuchacze mówili, będzie wszystko rządzone z Nowogrodzkiej. Natomiast wydaje mi się, że ma to troszeczkę ułagodzić za granicę, bo pan niestety Kaczyński za późno się zorientował, co się dzieje w sprawach Polski za granicą. Boli się dopłat, że wszystkie dopłaty do nas zostaną poobcinane, poskracane. I tutaj myśli, że twarzą człowieka biznesu postara się coś wyrównać. Ale to są wątpliwe sprawy. I jeszcze jedna rzecz. Dla ludzi, którzy mówią, że trzeba dać czas, to ja tak twierdzę, pytanie mam, ile trzeba czego czasu dawać, zanim wszystko zostanie zepsute, bo ja pamiętam te czasy, jak kiedyś jeździł taki człowiek i krzyczał pomożecie, a wszyscy krzyczeli pomożemy i dobrześmy na tym nie wyszli. Dziękuję bardzo. Pan Aleksander. Panie Aleksandrze, dzień dobry. Proszę pana redaktora, to jest świetna zmiana. Nawet mam na to nazwę. To jest dobra banksterska zmiana. Życiorysy. Szanowni państwo, szanowni słuchacze, życiorysy są piękną rzeczą, nie do podmienienia. Ktoś stworzył pana Morawieckiego, ktoś go prowadził, ktoś go lansował. Cóż za fantastyczna kariera. Więc nie miejmy złudzeń. Polska to jest kraj, gdzie wilki dookoła tylko patrzą, żeby na nas zarobić, ale nam nie dać zarobić. My mamy być tanią juchą roboczą i najtańszą juchą żołnierską. Szanowny panie redaktorze. Co na to pani Urszula, pani Urszulo, witam, halo, dzień dobry. Może za chwilę 7 trójek na początku 22. Doktor Maciej Morozowski, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, SWPS. Można powiedzieć, że po dwuletnich bardzo burzliwych rządach i w takiej atmosferze konfrontacji i w Sejmie i poza Sejmem oraz narastającej jakby niechęci wobec Polski w Europie, no można z pewnością powiedzieć, że urzędująca pani premier zużyła się moralnie. To jest takie określenie z marketingu trochę, no ale stosuje się kryteria marketingowe również do polityki. Mówi się, że jest niedecyzyjna, że jest właściwie figurantem, etc. Także można mieć nadzieję, że nowy premier będzie bardziej inwestował w siebie, w swoją pozycję i będzie bardziej stanowczy. Nie powtórzy tych błędów. Natomiast czy będzie mógł to robić, jeżeli chodzi o uwarunkowania partyjne i polityczne, no to zobaczymy. No, zmiana jest zawsze pobudza w polityce. Zobaczymy, czy tylko za tą zmianą idzie premier, czy też jakaś część rządu. Jeżeli jakaś część rządu, no to będzie można też mieć jakąś dodatkową nadzieję na poprawę, nawet jeżeli się jest oponentem tej partii, no ale demokracja wymaga tolerowania też tych władzy, z którymi się nie zgadzamy i życzyć im należy wszystkiego najlepszego, bo no, koszty na nas spadną, a owoce będą też naszym udziałem, więc należy otworzyć zawsze po takiej zmianie pewien kredyt zaufania i ja osobiście tak czynię. 10 minut pozostało do 13. Ponownie moi goście na antenie. Pan poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska. Witam panów. Kłaniam się. Słyszymy się. Dawno nie było takiej sondy. Na pytanie, czy zmiana na stanowisku premiera to dobra zmiana, 50% uważa internautów trójkowych, że tak. 50% uważa, że nie. Pan poseł Marcin Horała, zmiana premiera zbiegła się w czasie z końcem prac nad ustawami dotyczącymi Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Przypadek? Chyba przypadek, no ponieważ przecież pierwotnie planowaliśmy, że te ustawy, że procedowanie nad nimi skończymy w lipcu. No tutaj zaskakujące dla naszego obozu weto prezydenta spowodowało o przedłużeniu tych prac. z kolei pewne takie podsumowanie i ewentualna rekonstrukcja rządu w połowie kadencji no była zapowiadana właściwie z początku trwania tego rządu, a już na przykład na kongresie w Przysusze to już tak wprost zapowiedziane. Także myślę, że to akurat jest przypadek. Mi się też taki, jest taki dyskurs pseudomarketingowy i teraz właściwie już wszystko przykrywa wszystko. Już teraz nie wiemy, czy to zmiana premiera przykrywa sądy, czy sądy mają przykryć zmianę premiera, czy jeszcze coś inne to przykrywa. Już nie bawmy się w takim przykrywie. Pan poseł Grzegorz Furgo. Kiedyś, panie pośle, zadałem takie pytanie słuchaczom w tym programie, czy opozycja ma pomysł na uprawianie polityki. Stąd pytanie do pana. Czy Platforma ma pomysł na uprawianie polityki? Zdaniem niektórych słuchaczy, czy nie ma pan takiego wrażenia, że zostaliście sprowadzeni skutecznie do roli takiego komentatora dzień po, kiedy w zasadzie z grubsza publiczność wie, co usłyszę? No, ja nie wiem, czy do końca wie, czy usłyszę. Ja muszę wrócić, zaraz panu powiem, ale to takie podstawowe rzeczy, z czym się zderzy premier Morawiecki. No, przede wszystkim bardzo będziemy patrzeć, jak on sobie poradzi, czy rzeczywiście doprowadzi do takiej prawdziwej rekonstrukcji, czyli wymieni ministrów, czyli pytanie fundamentalne, które ja zadaję, co z Macierewiczem. Bo to jest minister, który nikomu nie jest niepodległy. Nie był podległy pani premier, ale również nie był podległy prezydentowi. Ten konflikt się tli. W związku z tym jest to bardzo niedobre dla Polaków. Co zrobi z ministrem Szyszko? Co zrobi z ministrem Radziwiłłem? No przecież dzisiejsze dane, że 3000 rezydentów wymawia dodatkowe dyżury, to jest po prostu dramat. To jest bardzo niebezpieczna historia. No i w końcu co zrobi z ministrem Waszczykowskim, który prowadził antypolitykę zagraniczną, a nie politykę zagraniczną. W związku z tym mamy taką opinię, jaką również mamy w świecie zachodnim. Wyzwań jest mnóstwo, a wracając do tego, czy Platforma ma pomysł. Platforma jest dużą, jedyną partią opozycyjną, która jest w stanie wygrać i wygra z PiS-em. Jestem w to głęboko przekonany. Tyle, że proszę państwa, no tak się złożyło, że Polacy tak zagłosowali, jak zagłosowali, PiS ma matematyczną większość. Zgoda, tyle, że... W związku z tym proszę nie oczekiwać od nas jakichś nie... konstytucyjnych, nieprawnych działań. Ja to rozumiem. My jesteśmy absolutnie możemy robić to, co jest zgodne z prawem. Jasne, tyle, że mam słuchaczy, którzy zapewne sądząc po wypowiedziach są między innymi wyborcami Platformy. I oni na przykład zwracają uwagę między innymi na taką sprawę. Komisja weryfikacyjna badająca reprywatyzację w Warszawie no będzie zapewne pracować do wyborów. Co najmniej, prawda? Albo i po wyborach. Albo i po wyborach, oczywiście, bo to się opłaca. Jasne, wobec tego co odkrywa, to dobrze, że Hanna Gronkiewicz-Waltz jest nadal wiceprzewodniczącą Platformy? Wie pan, ja jestem młodym członkiem Platformy, bo jestem od 2 miesięcy. A członkiem klubu parlamentarnego jestem 4-5 miesięcy. Nie mnie oceniać, to jest osoba bardzo zasłużona dla Warszawy. I naprawdę... To, co się dzieje z tą patologią i z aferą, to jest oczywiście naganne, ale Hanna Gronkiewicz-Waltz ma ogromne również zasługi dla Warszawy. Ta Warszawa jest innym miastem. W związku z tym nie mnie oceniać, czy ona powinna być w partii, czy nie. Wiem, że 16 mamy Krajową Radę Platformy, gdzie będą wybory nowych władz, będzie nowy zarząd i tam zapewne dojdzie do tych zmian. Pan poseł, mojego komentarza. Rozumiem. Pan poseł Marcin Chorała, minuta nam pozostała. Ryszard Czarnecki ogłosił, że Antoni Macierewicz nadal będzie ministrem obrony. Zmiana na stanowisku szefa MON i nie tylko może nastąpić później, tak? A może w ogóle jej nie będzie? Żaden z ministrów nie jest przyspawany do stołka. I to już od początku mówiliśmy i każdy musi się liczyć z tym, że w którymś momencie może zostać wymieniony. Natomiast ja przypomnę, że zeszły rok to był pierwszy rok, kiedy zrealizowaliśmy w pełni wymagania NATO odnośnie wydatków na obronność, odnośnie wydatków modernizacyjnych. Ogromne zakupy sprzętu w polskich zakładach zbrojeniowych. Pierwszy raz polska armia przekroczyła liczbę 100 tysięcy żołnierzy i idziemy do celu 150 tysięcy żołnierzy. Także poza tą warstwą taką medialną, wizerunkową, realnie, odblokowane awanse oficerskie, wreszcie podwyżka dla żołnierzy zawodowych, no cały szereg konkretnych, merytorycznych działań wzmacniających polską obronność, więc ja nie widzę tutaj za bardzo podstaw do takiej dymisji. A opozycja ma to do siebie, że no zawsze krytykuje różnych ministrów, upatruje sobie tę czy inną ofiarę.